Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Kur'an'a uyanların göğsünde hiçbir sıkıntı olmaz. Kur'an, kendisine inananların problemlerinin çözüm yollarını gösterir. Ona uyan, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak işleri ondan öğrenerek yaşar. Yanlış yol tutanlar dünya ve ahirette mutsuz olurlar. Yıkıma uğrarlar. Dönüp yeniden yaşamak isterler ama artık dönüş yolu yok. Değerli izleyenlerimiz, tüm dünya insanlarının huzur ve güven içinde yaşayabilmeleri için kanun, düstur ve ilkeler içeren Kur'an, saygıyla öperek evlerimizin en mütena köşelerinde sakladığımız bir kitap iken artık anlamını kavrayıp hayatımıza yön veren bir kılavuz, bir rehber haline gelmektedir. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi neredeyse bir ömür harcayıp Kur'an'ın doğru ve ana dilimizle anlayabileceğimiz çalışmalarını tüm insanlık ile paylaşmak suretiyle tarihe çok önemli bir kayıt düşürmektedir. Kendine teşekkürlerimizi sunar, hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda şimdiye kadar hiç duymadığımız şekilde Meryem validemizin hayatı konusunda Kur'an'da bildirilen esasları, gerçekleri sayın araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi bize anlatmaya başlamıştı. En son Meryem validemize ruhun üfürülmesi konusunu kısaca açtı, orada kalmıştık. Oradan devam edelim isterseniz efendim, buyurunuz. Evet, ruh üfürme. Diğer programda söylemiştik. Meryem Valide'ye ilahi bilgilerden bir kısmının iletilmesiydi. Evet. Bunu demiştik. Peki Meryem Valide'ye ne bilgiler iletildi? O bilgiler nasıl oldu? Onu da yine Kur'an'dan izleyeceğiz. Tamam. Meryem Suresi'nin 16-21 ile başlıyoruz olaya. Şimdi tekrar hatırlatma yapacağım. Kur'an hak kitap. Bunun içerisinde yalan, düzmece, efsane, masal, hikaye, martaval diye bir şey yok. Olmaz. Tabii. Kesinlikle. Kur'an'da her şey hak. Onun için Müslümanlar da Hristiyanlar da Meryem'le ilgili öğrenmeleri gerekeni, öğrenmeleri gereken miktarı Kur'an'dan öğrenmeli. Evet. Kur'an'da Meryem suresi var. Evet, ayrı bir sure Meryem var. Meryem suresine girerken Cenab-ı Hak önce Zekeriya ile yola işe başlar. Sonradan Meryem'e olayı getirir. Sonradan da İsa'yı ortaya getirir. İsa konusunu işler. Ve sonunu da işte hakkında ihtilaf edip durdukları İsa ve Meryem budur der. Gerçeği düşmüşler. Öğreneceğiniz şeyler bu. Onun için hani dedik ya, Yahudilerin boş ver de Hristiyanların da İsa ve Meryem'le ilgili sağlıklı bir bilgileri yok. Evet. Sağlıklı doğru bilgi Kur'an'da. Kur'an'a yanaşmadıkları evet. için. Onun için Kur'an'dan bunu izleyelim. Evet, buyurun. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden, yakınlarından ayrılarak doğu tarafında bir yere kaçıp gitmişti dediydik. Evet, onu neden kaçışını da Kur'an'daki belirli verilerle de izah etmiştik. Sonra ailesiyle, yakınlarıyla kendisi arasında bir perde edilmişti de biz ona ruhumuzu gönderdik. Bak, ruhumuzu gönderdik. Bak, ruhumuzu gönderdik. Biz ruhu an açıkladığımız için ruh sözcüğünü teviliyle veriyoruz. İlahi mesajlarımızı gönderdik. Sonra ruhumuzu, mesajlarımızı getiren elçi Meryem'e mükemmel bir beşeri örnek verdi. Elçi. Ha, bir elçi ruhu birini gönderdi ya. Örnek gönderen, mesajı getiren elçi Meryem'e, tamam mı? Mükemmel bir beşeri örnek verdi. Bu mükemmel bir beşeri örnek verdi konusunu biraz sonra açacağım. Tamam. Teknik bir özellikler var burada. İşte insanların inancını bozan bu oyunlar, teknik oyunlar, o teknik oyunları burada ben hepsini deşifre edeceğim. Çok güzel. Bak, evet. Onu da şey yapacağım. Çünkü bu ayetin bu bölümü Meryem'e mükemmel bir beşeri örnek verdi denilen bu ayet, 17. ayette Allah ruhumuzu der, meal tefsirler Cebrail'i yolladık der. Allah ruhumuzu yolladık der, onlar Cebrail'i yolladık der. Ve Cebrail de Meryem'e mükemmel bir delikanlı konumunda gözüktü. Maalesef. Çevirirler. İşte yanlışın şeyi, kaynağının bir tanesi bu. Bunu da biraz sonra teknik olarak hepsini açıklayacağım. Sağ ol. Evet, doğrusu Meryem'e mükemmel bir beşeri örnek verdi. Meryem, o hani yaklaştığı zaman elçi kendisine doğru yaklaşınca, ben senden Rahman'a sığınırım. Eğer sen Allah'ın koruması altına girmiş birisi isen. Şimdi ayette takî sözcüğü var. Eğer sen takî isen diyor. Takî'nin birinin anlamı, iki tane anlamı var burada. Bir tanesi sıfat, Allah'ın korumasını altına girin, hani müttakî var ya, takva sözcüğünün türevlerindendir. Tamam. Bu anlama da gelebilir. Takî özel bir isim de olabilir. Olur ki, bak ihtimal, bir sözcükten o ihtimalde dikkate alıyoruz. O bölgede sağa sola sataşan, belirli insanları taciz eden, takî adında orada birisi de olabilir. Olabilir. Sen o isen, bana zarar vermeye geldiysen ben Allah'a sığınırım senin şerrinden de demiş olabilir. O da olabilir. Bu anlamı da tabii dikkate alıyoruz. Teknik bir konu. Onun için sılaşlı veriyoruz bu ifadeyi. Evet. Elçi. Bak elçiyi biz Zekeriya diyoruz. Çünkü hani demin ne dedik? Meryem konusuna girerken Zekeriya ile başlıyor. Kur'an'da hem Taha suresinde hem Ali İmran suresindeki Meryem ve İsa pasajları hep Zekeriya ile ilintilidir. Evet. Yani o da bu konunun, bu üçlünün, bu ikilinin yanında üçüncü bir şahıstır. O konuların içerisinde İsa'yı anlarken, Meryem'i anlarken Zekeriya ile birlikte anlayacağız. Zekeriya'yı o konunun dışına dışlarsak konuyu anlayamayacağız. Onun için Cenab-ı Hak Meryem suresinin başında da Zekeriya ile başlar. Neden Zekeriya ile başlar? Onu biraz sonra değineceğim. Tamam. Tamam. Şimdi elçi Zekeriya. Bu hani Meryem ben sana Allah'a sığınırım, Rahman'a sığınırım demişti ya. Bunu duyunca ben sadece sana tertemiz bir delikanlı yiğit, gulam diyor orada. Gulam. Şimdi bazı hani edebiyat bilmezler. Hı. Ya yani o bebektir, gulam olur mu? Delikanlı bağışlamak ne demek? Hı. Burada şeyi bilemezler. İnce değil. Halbuki sen ne dersin ki yeni doğmuş bir çocuk tosun dersin, aslan dersin, mesela kaplanlı yiğit dersin, anlatabilir miyim? Abartırız. Bunu abartırsın. Neden? Onundan öyle bir beklentim vardı ondan. İlerkini safhası görüyorsun. Tabii tabii. Bu tip şeyler. Mecazen bunlar hep kullanılır. Doğru. Mecazen bunlar hep kullanılır. Yok efendim işte delikanlıya mı hamil olur, bebeğe hamil olur. Bunlar yani işin dil bilmezliği. Evet. Edebiyat bilmezliği. Bu yani kalıyorlar. Yani estetikten yoksunluktur, evet. Bu yani. Anlatabildim mi? Evet. Yani sanat bilmezlikten burası kaynaklanan sanat şeydir. Yok. Hani öyle. Burada bir diğer yönde nedir? Cenab-ı Hak o doğacak bebeğin büyüyeceğini, yürüyeceğini, adam olacağını, yiğit olacağının da müjdesi var orada. Garanti veriyor adam. Yani, değil mi? Oraya onun sigortası bu ifade. Onu da bilmek lazım. Evet. Öyle dediyse ha, Cenab-ı Hak o emin olursun ki ha bu bebe, ben hamileyken bunu düşütte yapmayacağım. Anlatabildim mi? Evet. Bu doğacak, büyüyecek, gulam olacak. Anlatabildim mi? O kesin artık. Ya bunu Cenab-ı Hak tahmin evet. etmişti. Öyle dediyse bu budur. Doğru. Ha. Evet. O da diyor ki bak şimdi şey bunları bağışlamak için Rabbinden elçisiyim, Rabbinin elçisiyim diyor. O bir elçi. Elçi olduğunu söylüyor. Meryem ona benim nasıl delikanlım olabilir? Burada. Tamam. Evet. İşte bu delikanlı. Bana hiçbir beşer dokunmamıştır. Bunu daha önce dediydik. Açık, açık, açık. Ben bir yasa tanımaz, iffetsiz biri de değilim. Özellikle. Bak ben şimdiye kadar herhangi bir evet. suça bulaşmadım. Erkek olarak da, kadın olarak da fuhuş yapmadım, zina etmedim. Evet. Baba olarak da, ana olarak da benim beş çocuğum nasıl olur? Bak her iki nitelikli de. Ayet tamam. hepsine de uygun. Tamam. Baba olarak da çocuğum nasıl olur? Beşerle evet. ilişkim yok. Kadın ana olarak. Olarak çocuğum nasıl olur? Beşerle ilişkim yok diyor. Evet, doğru. Burada iki yönlü. İki yönlü. Her iki yöne de anlaşılacak bir ifade. Değil mi? Düşünmemiştim. Evet. Kur'an'daki ifadeye bak. Ha. Şimdi o elçi öyledir. Bak. Rabbin buyurdu ki babasız çocuk vermek ana işte bu tip çocuk vermek bana pek kolaydır. Hem biz onu nezdimizden insanlara bir alamet, gösterge ve rahmet yapacağız. Ve o gerçekleştirilmiş bir iş oldu. Bu cebri kaderde bu böyle. Cebri kaderde biz İsa'yı anlatabildim peygamber olarak görevlendirdik. İsa böyle doğacak, insanlığa örnek olacak. Allah'ın yaratmalarına örnek olacak, ibret olacak, gösterge olacak ve rahmet olacak. Rahmet neydi? İnsanın rahmet olması, peygamber olarak gönderilmesidir. Rahmet, evet peygamber. Bak bunu da unutmayalım. Evet. Bu bir kaderdir, bu hükmen maksiyya. Kader bölümünde onu çok güzel açıklamıştınız. Evet, evet tamam. Kader, mesela insanın tamam. erkek olması, burada, erkek olması. Ha, evet. Burada Cenab-ı Hak, onun bak, burada bu müjdeleri de veriyor. Evet, evet. Şimdi, burada çok kısa rahmet olması değiniliverdi. Hı, rahmet olması. Şimdi bunun rahmet olması, gelen mesajların tümü Ali İmran suresinin 42-51. Ayetlerinde. Hı. Hani melekler diye geçerim. Oradaki melekler biliyorsunuz vahiy ayetleri, vahiy evet, parçaları. Evet. Ey Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni tertemiz biri yaptı ve seni alemlerin kadınlarına seçti. Ey Meryem, Rabbine saygılı ol. Ona boyun eğip teslimiyet göster ve Allah'ı birleyen erkeklerle beraber sen de Allah'ı birle. Bu mesaj. Yine aynı mesajların içerisinde Meryem'e bilgiler geliyor ya hani. O bilgilerden bir tanesi bu. Yine bak Zekeriya'nın getirdiği elçinin gelen mesajlarda. Ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Bak Allah sana bir mesaj yollayarak sana müjde veriyor. Evet. Seni güldürüyor. Bak sana bir müjdeli haber geliyor. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Buyur. İsmini bile söylüyor. Evet. İsmini Allah koyuyor. Ya. Gördünüz mü? Evet. Dünya ve ahirette saygındır. Ve o yaklaştırılanlardan ve salihlerdendir. Yüksek mevkide bulunarak ve yetişkin biri olarak insanlarla konuşacaktır. Bu yüksek mevkiyi de tahlil edeceğiz. Onu çünkü beşik diye çeviriyorlar ya. Bütün tefsirlerde beşikte yazıyor. Tabii, evet. Onu da tahlil edeceğiz. Tabii. Beşikte nasıl konuşur çocuk? Olur mu eşek? Evet. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Ya, eski şeydi, evet. Ve onu İsrailoğullarına, burada bir şey var. Şu bir gerçek ki ben size Rabbinizden bir alamet, gösterge getirdim. Gösterge ile geldim. Şüphesiz ben sizin için çamurdan, kilden, seramikten, kuş şekli gibi bir şey, buhurdan tüslülük tasarlarım. Sonra onun için ne üflerim de Allah'ın izniyle hastalık yapan şeyler kuş oluverip uçar gider. Ben körü ve avraşı iyileştirir. Sosyal ölüleri Allah'ın izniyle diriltirim. Yiyeceklerinizi ve evlerinizde zahire yapacaklarınızı biriktirip sonra yiyeceklerinizi size haber veririm. Eğer inananlarsanız bunda sizin için bir kesinlikle alametli gösterge vardır. Tevrat'tan sadece İncil'de yer alanları doğrulayacağım. Size yasaklanmış olanların bir kısmını serbest edeceğim. Rabbinizden bir alamet, gösterge de getirdim size. Artık Allah'ın korunması altına girin ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim Rabbimdir ve sizin Rabbinizdir. Onun için ona kulluk edin. İşte bu doğru yoldur diye bir elçi yapacak demişlerdi. İsrailoğullarına... Bak şimdi burada Meryem'e İsa doğmazdan evvel... Evet. İsa'nın yapacağı işlemlerin tümü ta Meryem'e bildirildi. Daha doğmadan önce. Daha doğmadan evvel işte Zekeriya'yla Allah'ın gönderdiği mesajlar bunlardı. Evet. Tamam mı? İsrailoğullarına bunları söyleyeceksin diyor. Şimdi görevini yapıyor. Görevini. Bunu sonra burada İsa'nın biliyorsun kuş yaratma, adam diriltme falan filan çarpıtılan şeyleri var. Çok çarpıtılan. Bunları İsa'nın mucizeleri diye ileride bu konulara o zaman değineceğiz. Olur efendim. Onu bunlar, o şey. İsa konusunda. Bunlar İsa ile ilgili, tabii, Meryem ile ilgili değil. Şimdi biz Meryem konusunda şey Meryem'e devam ediyoruz. Evet. Şimdi bu Meryem ile ilgili ayrıntıları. Şimdi Hristiyanlar Meryem'in İsa'ya şimdi kendi şeylerine göre 13 yaşında gebe kaldığı, bir de İsa öldürünce veyahut da göğe kaldırınca onları 32 yıl ve birkaç gün dünyada kaldığı, Meryem'in İsa'nın göğe kaldırılmasından sonra 6 yıl daha yaşadığı iddia ederler. Buna göre Meryem'in 50 küsur yaşında vefat etmiş demektir. Yani bu Hristiyan bilgileri bunlar sağlam olmayan. Evet. Yani dediğim gibi şeyden Kur'an'dan kaynaklanmadığı için hani doğrulanmayan. Onaylanmayan şeylerdir. Evet. Şimdi burada Meryem'in İsa'yı doğurması. Evet. Bunu demin Meryem suresinden hani 16. ayetten 33. aya kadar bunu bir bölümünü okuduyduk. Evet. Hatırlandığı şeyde. Evet. Şimdi burada 34. ayete kadar topyekün Meryem suresinin 16'dan 33. ayete kadar İsa'nın Meryem'in İsa'yı doğurması nakledilir. Evet. Tamam. Şimdi biz burada belirli şeyleri tekrar bir hatırlatacağım. Hı. Ve uzun okuyayım da bu konu iyi anlaşılsın. Yine ayetleri ben hepsini vereyim. Evet. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden, yakınlarından ayrılarak doğru tarafında bir yere kaçıp gitmişti. Sonra ailesiyle, yakınlarıyla kendisi arasında bir perde edilmişti de biz ona ruhumuzu, ilahi mesajımızı gönderdik. Sonra ruhumuzu, mesajlarımızı getiren elçi, Meryem'e mükemmel bir beşeri örnek verdi. Evet. Bunları okuduyduk. Okumuştunuz. Delikanlı verinceye kadar gelmişti, değil mi? Evet. Ha. Şimdi 22'den devam edeceğim bak. 22'den sonra. Sonunda Meryem, delikanlıya gebe kaldı. Evet. Sonra da onunla uzak bir yere kaçtı. Kaçtı. Ha, Meryem bir yer değiştirdiydi ya. Doğuya gitmişti. Ha, şimdi bu defa hamile olunca oradan da bir başka yere gidiyor. Tamam, bir başka yere gidiyor. İkinci bir göç, evet. Sonra zaman geçiyor. Yani bu süreç yine 9 ayı doldurur yani. Tabii. Şeyde, tamam mı? Doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanmaya zorladı. Anladım. Keşke bundan önce ölseydim ve büsbütün unutulan biri olsaydım dedi. Evet. Yine de Meryem dediğim gibi sıkıntılar çekiyor, bunu bunalıma düşüyor. Sonra ona Meryem'e aşağısındaki kişi, bak ayette taht sözcüğü var, alt demek, alt. Onun min tahtiha men tahtiha, alttaki kişi, min tahtiha, bir aşağısındaki, burada bir teknik şeylerle, meni min okullar, doğan çocuğu konuştururlar. O yüzden oluyor bu yorum. Şimdi tamam, beşiktekinden ayrı kardeşim. Bir de anasından doğunca da, anasının altındayken de konuştuğu anlamında çıkarırlar bunu. Çıkarıyorlar. Halbuki burada Zekeriya peygamber onu kontrol ediyor ya, takip ediyor ya. Evet. O onda, o alt tarafta o doğum yaparken bekliyor. O onu böyle pişmanlıklarını dile getirince ona sesleniyor. Evet. Sakın üzülme. Rabbin alt tarafında bir su arkı akıttı. Hurma dalını kendine doğru silkele. Üzerine olgunlaşmış taze hurmalar düşsün. Sonra ye iç. Gözün aydın olsun. Sonra eğer beşerden birini görürsen, ben Rahman'a bir oruç adadım. Onun için bugün hiç kimseyle konuşmayacağım de. Sonra Meryem çocuğunu yüklenerek topluma getirdi. Topluma dediler ki, ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi. Annen de yasa tanımaz, iffetsiz bir kadın değildi. Bak Meryem'e iftira atılıyor. Atılıyor, evet. Tamam mı? Bunu, evet. Bunun üzerine Meryem ona, doğum anında aşağısında bulunan kişiye yani, Zekeriya'ya işaret etti. Ondan gelişmeleri açıklamasını istedi. Hmm. Zekeriya, Meryem'in zina etmeden çocuğu doğurduğuna kefil olup, bak şimdi esas manalarla gidersen, çocuğun mabette yetiştirilmesini istedi. Onlar, biz yüksek mevkide olan kişiler, henüz ergenlik çağına gelmemiş birine nasıl söz söyleriz? Ya da, yüksek mevkide olan kişiler henüz ergenlik çağına gelmemiş birine nasıl söz söyler gibi dediler. Hmm. Bak işte bu pasaj bitiyor şimdi. Hak söze göre, gerçeğe göre hakkında ihtilaf olup durdukları, burada yine İsa'nın özelliklerini şey yapar diyen Meryem oğlu İsa'dır. O ve İsa'yı böylece 34-36. Ayetlerde de bu pasaj böyle biter. Evet. Arada da hani Ali İmran'daki şey vardı ya, onu da açıklayayım. Hı. Yani İsa'nın tüm hayatı, yaptıkları, yapacakları, misyonu şu. Bak, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Hı. O bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Beni, ben nerede olsam, olursam olayım, mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe bana salatı ve zekatı yükümlülük olarak ulaştırdı. Ve beni anneme iyi davranan bir kimse yaptı. Ve beni bir zorba, mutsuz biri yapmadı. Ve doğurulduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden dirilteceğim gün, selam benim üzerimdedir. Ve şüphesiz Allah benim Rabbimdir. Sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur diyen Meryem oğlu İsa'dır. Tanıtıyor bu orada. Anlattığım İsa'nın tüm hayatının özetidir. Özeti değil mi efendim? Şimdi bunu altta İsa doğduğu zaman söylemiş gibi çevirdiler. Eşitlik konuşmuş gibi anlaşılıyor. Bunu nasıl yaparken? Birincisi pasajdaki ayetlerin yerini değiştirdiler. Ayet altını mi çizin? Tabi paragraftaki ayetlerin yerini değiştirdiler. İkincisi de belirli sözcükleri yanlış anladılar. Yanlış anlamlandırdılar. Şimdi bunlar neler? Burada iki noktaya şey yapacağım. Birincisi Meryem'e gönderilen ruh. Hı. Cebrail yapıldı. Maalesef. Biliyorsunuz hep Cebrail yapıldı. Maalesef. O zaman yapıldı da bu Cebrail sonra nereye gider? Değil hani mi? Bunları daha önce akıbetin şey yaptı. Oldu, değil mi? Daha önce anlattığım gibi ruh vahidir, ilahi bilgidir. Bu ruhumuzu gönderdik dediği zaman Allah vahiyleri göndermiştir. Neyle yollamıştır? Elçiyle. Elçiyle yollamıştır. Şimdi şeyi hatırlayacak olursak, Şura suresindeki bir ayeti şey yaparsak, Allah'ın beşerle konuşma yöntemlerinden bir tanesi de elçi aracılığıyla evet konuşmasıdır. Tamam, evet. Tamam mı? Beş elçi. Ha, elçi aracılığıyla Cenab-ı Hak nasıl konuşur? Ha, mesela yeri geldi, Zekeriya peygambere vahyetti, git Meryem'e şunları şöyle şöyle söyledi, Meryem'le konuştu. Tamam. Kur'an'a baktığımız zaman peygamberimize gelen vahiyleri ey peygamber kadınları diye peygamberin kadınlarıyla da konuştu. Öyle mi? Evet. Kur'an ayetlerine baktığın zaman ey müminler diye sana bana da bizimle de konuştu. Değil mi? Elçi aracılığıyla konuştu. Direkt bize kendimize demedi. Tamam. Tamam mı? Mesajlar bize ama elçi marifetiyle. Mesajlar bize ama elçi aracılığıyla. Burada da gelen ruh, mesaj, elçi aracılığıyla. Allah biz onun ruhumuzu gönderdik. Mesaj gönderdik diyor. Gönderilen bir elçi. O elçi kim? Zekeriya. Ha, Kur'an'daki Meryem, İsa pasajlarına baktığımız zaman o mesajları götüren elçinin adı Zekeriya. O da peygamber. Onu burada bahsetmiş olayım bir. Şimdi birincisi bir ayet daha söyleyeceğim burada. Temessül sözcüğü. Temessül. Evet. Fetemessele lehu beşeren seviyya. Orijinalinde ona tam mükemmel olarak bir beşeri örnek verdi diyor. Zekeriya aleyhisselam. Öyle mi? Şimdi burada fetemessele lehu beşeren seviyyen ifadesini gelen elçi diyor, ruh diyor. Ki Cebrail diyorlar. Ona çok mükemmel bir insan kılığında, donunda geldi deniyor. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak temessül diyor. Temessül sözcüğü bildiğiniz misil, örnek sözcüğü var ya. Misal. Misal verme. Evet. Temessül diyor, üst üste misal örnekleme demek. Tamam. Sürekli örnekler vermek demek. De bunu sonradan halk dilinde don değiştirme anlamında da kullanılıyor ama sözcüğün alakası yok yani. Yok. O mecazlarla falan filan. Burada direkt olarak örnek vermek demektir. Evet. Zekeriya peygamber oraya götürdüğü mesajla bak şimdi ne diyordu? Allah sana oğlan verecek, bir delikanlı verecek. Ben sana onu müjdelemeye geldim diyor. Demişti, tamam mı? Zekeriya. Demişti diyor. Evet. Burada bir de örnek veriyor. Bakın işte örnek, konu örnek bu. Nedir? Örnek dediğin zaman ne? Nedir örnek? Evet. Ha. Şimdi efendim o örnek ne? Kur'an'a baktığımız zaman yine Meryem suresinin baş tarafına baktığımız zaman Cenab-ı Hak'tan Zekeriya peygamber çocuk istiyor. Çocuğu yok. Kendisinin yaşlı olduğunu, hanımının da kısır olduğunu söylüyor. Evet. Öyle mi? Evet, öyle. Zekeriya aleyhisselam çocuk istiyor fakat çocuk olamıyor. Ha, oldu. Kendisinin yaşlandığını, evet. Eşinin de doğurmaya elverişsiz olduğunu evet. söylüyor. Zekeriya aleyhisselam Allah'ın vahyi sayesinde hanımı ıslah ediliyor. Bu Kur'an'ın başka ayetlerinde Mü'min suresinde var. Mü'minun suresinde var. Allah her an bir yaratıştadır. O ıslah olur. Eşi ıslah edilerek edildi. Diyor. Yani sağlık sığını ıslah demek şifa buldurularak. Ha. Hastaymış. Tıbbi nedenle yani patolojik bir nedenle çocuğu olmuyormuş. O giderilmiş. Tamam. Zekeriya peygamberin çocuğu olmuş. Tamam. Kim bu çocuk? Yahya aleyhisselam. Kur'an'da onun ismi de tamam. belirtiliyor değil mi efendim? Öyleyse. Zekeriya peygamber iyi bir delikanlıyı, iyi bir beşeri ona örnek veriyor. Ha, bu örnek diyor verdiği... Ki, ha, örnek verdiğine kendi bak diyor, çocuğu. Teyzesi olduğunu kabul edelim. Ha. Hani teyzen diyor, Elizabeth hani kısırdı diyor, diye. Çocuğu olmuyor diyor. İlahi mesajlar neticesinde onun çocuğu oldu. Haberin olsun. Ha, haberin olsun. Senin de ona uygulanan yöntemler, neyse Allah'tan gelen Hı. mesajlar... Onlar da sende uygulandığı zaman senin de çocuğun olacak diyor. Hmm, bu şimdi anlatıyor. Temessür bu yani. Misal temessür. Vermesi değil mi evet. efendim? Yoksa temessür. Cebrail kılığında bir insanın olay, gelmesi ha, mümkün değil. Buradaki verilen mesaj çok bak güzel. Diyor ıslahla, tedaviyle bu tip şeylerle çocuk olur senin de olacak diyor. Bir nevi bilgi veriyor. Tıbbi bilgiler veriyor değil mi? Doğum bilgisi ha, şeklinde. Bu bilgiler ne? Bu bilgileri biz şu anda bilemiyoruz. Bu Tabii. bilgiler aslında kütüphanelerde vesaire vardı da İskenderiye kütüphanesinde bunlar yakıldı. Yakıldı tamam mı? Değil mi? Tamam. Bunlar yakıldı. O bilgiler orada hep vardı. Vay. Tamam. Şimdi İsa bölümünde onlara da değineceğiz evet. biraz. Bunlar hep oralarda vardı. Bu bilgiler neydi ne değildi. Evet. Tamam. Birileri bunlara kibrit tutuşturuverdi. Sen bir kısa bir ara vermişsen sonra evet. devam edelim. Biraz siz de soluklanın istiyorum. Çok yoruldunuz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde, Meryem suresinde izah edildiği şekilde çok açık bir şekilde Meryem validenin durumunu, İsa Aleyhisselam'ı doğurması konusunu şimdiye kadar pek duymadığımız bir biçimde anlatmaya devam ediyordu. O konuya devam ediyoruz. En son Zekeriya Aleyhisselam'ın Meryem validemize bir örnek göstermesi, temessül kelimesini ifade ediyordu. Buyurun efendim. Evet. Şimdi burada Meryem o öğütleri aldı. Evet. O mesajları aldı ve neticede hamile kaldı. Evet. Hamile kaldıktan sonra hamileliği ne kadar sürdü? Bak şimdi bununla ilgili de spekülasyonlar söz konusu. Yine klasik kaynaklarda şey yaptılar. Kimisi 13 yaşında, hani bunu demiştik şeyine, kimisi 9 ay hamile kaldı diyor. Kimine göre 8 ay, kimine göre 7 ay, kimine göre 6 ay, bazılarına göre de 3 saat, bazılarına göre de 1 saat. Sünnetullah neyse ay, o ver, burada sünnetullah şeyin yok. Burada işte ayetten görüyoruz, 23. ayetten itibaren Meryem hamileliğinden sonra da tekrar bir yer değiştirir. Bir hurmalıkta, bir su kenarında doğumu gerçekleştirir. Ve bu doğumu gerçekleştirdikten sonra bebeğini alır. O şeyin övdüğüyle birlikte halkla konuşmamak üzerine toplum karşısına çıkar. O konuşmama keyfiyle de oruç toplumda konusunda. Herkes buna itham ederler. Bu çocuğu nereden peydahladın falan filan gibicesine hani evet. Şey yaparlar. Ve orada kendisi susar ama kefili Zekeriya'yı gösterir. Zekeriya peygamber onlara Meryem'in durumunu, nasıl doğurduğunu, nasıl doğduğunu bir bir anlatır. Evet. Gayrimeşru olmadığını ifade eder. Gayrimeşru olmadığını anlatır. Evet. Tabii ondan sonra bu biz tarih olarak şey yapmıyoruz. Oradaki hani onu işaret etti de bebeği değil, Zekeriya'yı işaret ediyor. Tabii o olayların başından beri gelişmelerin hepsini bildiğinden dolayı Zekeriya peygamber o toplumun muteber bir insanı olarak onu şey yapar. Onları ikna eder, etmeye çalışır. İnanırlar, inanmazlar. Ha. Ama gelelim ondan sonrasına. Yani şimdi gelelim ondan sonra. Ve İsa peygamberle ilgili hayatının tüm safhasını Cenab-ı Hak bir pasajda özetlediği zaman bizimkiler o pasajı İsa'yı bebekken konuştu diye. Evet maalesef. Bunu hani lanse etmeye çalıştılar. Mucize gibi. Ve böyle bir halbuki dediğim gibi bu paragraftaki cümlelerin yer değiştirmesi oyunuyla tamam mı? Bir de belirli sözcüklerin hani yer yani yanlış anlamlaştırılma veyahut da yanlış kıraat. Mesela bunu İsa'da değineceğim hani. Mehdi sözcüğünün mühdi olarak okunduğu zaman farklılaşma. Yükelliminin nükellimi okunması gibi falan filan. Birkaç tane teknik şeyle girişimle evet. Bunun bu hale getirildiğini şey yapıyoruz. Şimdi gelelim şeye. İsa'yı sonunda doğurdu. Oraya geldi. Bunlar yaşandı. Tamam. Tabii ki oradaki tutucu Yahudiler önceden hani her ne kadar senin anan iyiydi, baban iyiydi, sen bu kötülüğü nasıl yaptın dese de tabii Zekeriya aracılığıyla şeyden şöyle Meryem suçlamalardan ve rejim cezası almaktan biliyorsunuz Kitab-ı Mukaddes'te rejim olayı var ya. Var orada. Onun için rejim cezasından da kurtulmuş oluyor. Demek ki toplum ikna olmuş. Şimdi. Evet. Ama gelelim Meryem İsa'yı nerede büyüttü? Evet. Şimdi sünnetullah'ta genellikle Kur'an'a baktığımız zaman Resulullah'ın 40 yaşında peygamber olduğunu biliyoruz. Tabii. Öyle değil mi? Öyle, 40 yaşında. Bir de Musa peygamberin uzun bir eğitim şeyde var. Uzun bir eğitim geçtikten sonra orada Eşhud'da bağlandığı zaman, yani olgunluk yaşına geldiği zaman der ki bu da hani 40'lı bir yaş. Evet, da kendisine vahyedildiğini anlıyoruz. Bir de Cenab-ı Hakk'ın biliyorsunuz Ahkaf suresinde bilgelik yaşının 40 olduğunu, 40'a gelince yani bülüğe erdiğini değil de insanın bilgeleştiğini anlatan bir ifadeler var. Öyleyse İsa peygambere de sünnetullah gereği 40 yaşlarındayken peygamberlik verilmiş olmalı. Doğar doğmaz olmaz. Ha, doğar doğmaz olmaz. Evet. Ve İsa peygamber 40 yaşına kadar neredeydi? Neredeydi? Nerede kaldı? Evet. Noktasına geliyoruz. İşte bu noktada daha önce hani okumuştum, bir şey hatırlattıydım. Hatırlandığı üzere yine ben bunu burada da şey yapayım. Mü'minun suresinin 50. ayetinde. Evet. İkisini yerleşmeye uygun, evet, suyu olan bir tepeye yerleştirdik. Ha, o tepe, evet. Evet. Meryem'le oğlunu. Evet, ikisini. Yani artık İsa ve Meryem doğurduğu yerde değil. Artık Kudüs'ten uzakta bir yerdeler. Yerleşime çok uygun. İki ve tepe, suyu da bol olan bir yer. Coğrafi yer olarak oraya bir yere gönderilmiş. Evet, şimdi bu nerede olabilir noktasına gelince coğrafya yine olarak. Kur'an'ın incelediğimiz zaman bu İsa bölümünde o ayrıntıya gireceğiz. İsa peygamberin bazı özellikleri vardı. Neydi? Doktorluk. Doktorluğu var, göz doktorluğu var, evet, cilt doktorluğu var. Öyle mi? Ziraat. Bir de ziraat üzerine gıda mühendisliği diyeceğimiz, yani kuru gıda saklama, üretme, evet, depolama bilgilerini bildiği var. Ve İsrailoğullarına bunları da yani şifacılığıyla, doktorluğuyla da hizmet etme. Hı. Gıda yönünde de gıdacılıkla onları açlıktan hani zahire edinme. Zahire demek üretilen bilgilerin kuru olarak saklanması demek. Bozulmadan. Şimdi biz arpa buğday yaparız. Bozmadan hazırlanmaya. Zahire biriktirme demek. Kavurma yapma demek. Pastırma yapmak demek. Daha böyle say sayabildiğin kadar yani tabii, kuru gıda, sucuğunu, pastırmasını, zamanımızın konservesi gibi değil mi? Konservesini vesaire falan. Yine meyvelerden hani böyle yani kurutma soruk şeyler, şeklinde, o tip şeyleri hep düşünebiliriz testi, yani. Evet, doğru. Zahirecinin gıda saklama demek bunlar zahire. Bunlar test, tabii bilgi sahibi olmak. Şimdi bunları bildiğine göre, şimdi bunları bildiğine göre, İsa peygamber bunları öğreneceği bir yere gitmiş olması lazım. O iki tepe denilen yer neresi? Şimdi efendim, göz doktorluğunun, cilt doktorluğunun, psikiyatrinin ve gıda mühendisinin bu şeylerin öğretildiği bir yer var dünyada. İlmin, bilimin beşiği olan dünyadaki ilk merkez. İskenderiye Mektebi. İskenderiye mi? Orada tıpa götürür mü? Bugün hani şeyde İskenderiye. Evet, İskenderiye. Ve buradaki hani Mü'minun suresindeki 52. ayete baktığımız zaman ki yaşamaya uygun suyu olan bir yer de Lut Gölü'nün kenarındaki Kumran Tepesi. Lut Gölü'nün güneyinde. Evet, Kumran. Kumran. Evet. Kumran'da yaşarlarsa İskenderiye'ye yakın, anlatabilir miyim? Gitme, gelme, orada okuma. Oradan bak bunlar biz büyük iddialar şey yapıyoruz. Burada İsa peygamberin evet, Eseniler ilişkisi, İskenderiye'deki tıp öğrenimi, tamam mı? Bu tıp dediğim zaman genellikle her iki uzmanlık dalında. Evet. Ve bir şeyde işte İskenderiye'nin tıp eğitiminde, öğretimindeki zirvede olduğu dönem milat dönemi değil, milattan önceki 200-300. Yıllar oluyor. Saklandı demiştiniz. Ha, saklandı hani sıfır, dediğin dönem var ya. Miladi sıfırda doğmadı. O da öyle. 200-300 evet, evvel geride. Evet. Evet. Yani sıfır yılından bir 200-300 sene daha öncelere denk gelmiş olması lazım. Çok enteresan. Bunları da, bu da bilim adamlarının incelemesi gereken şeylerdir. Yani İskenderiye o tarihlerde çok meşhurdu. Meşhurdur ve bu eğitimlerin verildiği okuldur orası. Ve dünyada ta firavunlardan kalma gitme plan, proje, eğitim, kütüphane, kaynak vesaire orada doluydu. Akıllının birisi İskenderiye kütüphanesine bir ateş verdi. Tamam mı? Günah evet. Boynuna. Tamam. Aylarca, yıllarca o İskenderiye yandı, kül oldu, gitti. İnsanlığın beynine format atıldı yani. Tamam mı? Maalesef. Şimdi bunu şey yaparken şu anda değerli araştırmacılara, değerli Müslümanlara, hatta Hristiyanlara da Kumran yazıtlarıyla ilgili, Kumran'daki belgelerle, İsa ile ilgili, Meryem ile ilgili, İskenderiye ile ilgili belgeleri, bilgileri kamuoyuyla paylaşmalarını, çalışmalarını istiyoruz. Evet. Daha evet. Orada yani gün üstüne çıkmasına rağmen deşifre edilmemiş çok belge var. Vardır. Yani şu anda biz çokları da, çoğu da aydınlandı. Onları da hani biliyoruz, ediyoruz. Ve o belgelerin, bilgilerin bir bölümüne de inşallah İsa ile ilgili kısımda onlara devam edeceğiz. İnşallah. Yani. Böyle. Bunu da burada böyle bildirmiş olayım. Evet. Şimdi Meryem olayını kapatırken araya o soruları falan almayalım. Evet. Almayalım soruları. Ve onları direkt olarak hani İsa'ya geçelim inşallah. İsa peygamberi. Yani İsa peygamber konusunu bu da birkaç program sürebilir ama başlayalım şimdi istersen. Çünkü bir 10-15 dakikamız var. Evet. Biz olur direkt yani. İsa konusuna başlayalım. Bunlar bütünlük arz etsin. Şimdi Meryem konusu açıklığı kavuştu. Evet, Meryem'i bitirdik. Şimdi İsa ile ilgili de hani bunları bir şey yapalım. Evet, şimdi biz İsa peygamberin hani doğumunu biliyorduk. Öğrendik Meryem validemizden. Yetişme tarzını yani doğumuyla peygamberliği arasındaki döneme ait ayrıntılı bir bilgi Kur'an'da yok. Yok. Direkt orada. Peygamberliğe başladığı yok. Ama İsa'nın nitelikleriyle ilgili meselelere baktığımız zaman onun dediğim gibi İskenderiye okulunda okuduğunu, o eğitimleri oradan aldığını ve o Mü'minun suresindeki ayete göre de Kumran. O tepe, sulak, yerleşme elverişli yerinde Kumran olduğunu Lut Gölü'nün güney kısmında kenarında Kumran. Onları bildirmiş olduk. Evet. Konuların araştırması zaten Kur'an-ı Kerim de onu emrediyor. Araştırın diyor. Şimdi bir genelleme yapayım. Evet. Yine biz herhangi bir mitolojik İsa anlatmıyoruz. Tabii ki. Biz Kur'an'daki İsa'yı anlatıyoruz. Onun ölçüsü neydi? Kur'an hak kitap. Hak. Kur'an'da İsa ile anlatılanlar da gerçek bilgiler. Çelişki olmaz. Evet. Şu anda İsa ile ilgili yazılı, çizili şeyler aynı Meryem'deki gibi, Hristiyanlardaki de dahil olmak üzere tamamen hayal ürünü, ciddiyetten uzak, yani inanılmayacak, efsane olarak yapılmış şeyler ve annesine yapıldığı gibi, dediğim gibi İsa'ya da hani yapılmış olması lazım. Maalesef. Şimdi biliyorsunuz İsa ile ilgili bir, daha önce şey yapacağım da annesini de burada hani ırzını koruyan demişti değil mi? Evet, Cenab-ı Hak? İffetini koruyan, öyle diyor. En ufak bir yanlışı olmayan, günahı olmayan, suçu olmayan, ahlaksızlığı olmayan bir insan ve onun oğlu. Tabii kesin. Evet. Şimdi burada ileride bir ayet vesilesiyle değineceğim ama şimdi İsa'ya hani Hristiyanlar yanlış inançları şeyle İbnullah, Allah'ın oğlu diyorlar. Allah'ın oğlu. Şimdi Allah'ın oğlunun ne demek olduğunu, yani hangi anlamda kullanıldığını hani bilir miyiz yani onu? Allah'ın oğlu, hani çok tuhaf bir olay. Bu şimdi Allah'ın oğlu ifadesi izninizle neselen Allah oğlu demek değil ama bu öyle sözcüğün mi? İlk kullanıldığı zaman bu bir iftira olarak atıldı idi. Sonradan bu sözcüğün toplumdaki kullanışını da millet gerçek zannederek, iftirayı gerçek bir söz zannederek bir başka anlama çekti. Allah'la İsa arasında bir nesep bağı, Allah oğlu. Hani ruh üflemişti ya Meryem'e. Evet, ruh üflemişti. Tamam, sanki haşa Allah'ı koca yaptılar, Meryem'i ana yaptılar, tamam mı? Evet. O ruh üfürmesiyle o doğduğu için Allah'ın oğlu dediler gibi bir şey oldu. İşin kökü aslında bu değildi yani. Şimdi geçmiş kültürlerde, ta bu şeylerde de belki çok İbranilerden daha önceye de Sümerlere falan kadar dayanabilecek bir şey vardır. Toplumda gayrimeşru çocuklar, yani babası belli olmayan çocuklar daima Allah'ın oğlu derlerdi. Sümerlerde. Ha, tabii geçmişte yani. Eskiden. Araplarda da vardı. Bu şeylerde de babası bilinmiyorsun. Belli olmayınca Allah oğlu diyorlar. Bir fahişe, diyelim ki bir fuhuş yapmış bir kadın. Bu hani filmlerde falan çok şey yapılır. Kimden hamile kaldığını bilmez veyahut da söylemez. Ve Ahmet doğuracağı zaman bu gider bir manastıra kapanır. O çocuk manastırda doğar. Doğar. Ve manastırda doğduğundan dolayı da bu çocuğa Allah'ın oğlu derlerdi. Yani o şekilde bir tevil yani ediyorlar. Allah'ın oğlu demek yani aslında icat edildiği zaman demek. Onun yani. Anlamı geliyor tamam. Maalesef. Tamam mı? Tabii ki. Onun anlamı buydu. İsa'ya yani Allah'ın oğlu demelerinin sebebi nesep şeyinden daha ziyade anlatabilir miyim? Annesi gayrimeşru ilişki kurdu bir başkasıyla. İsa ondan doğdu. Onun için Meryem hani uzak bir yere ulaştı ya. Evet. Oralarda işte manastıra kapandı. Orada doğurdu. Onun için babası meşhur olan çocuk anlamında. O anlamda. Allah'ın oğlu demek o olur. Evet. Şimdi bilirsiniz değişik yerlerde dağ başlarında manastırlar vardır. Evet. Ki genellikle o tip suçlu kadınlarını hani götürüp orada barındıkları, himaye edildikleri, çocuklarını orada doğurdukları yerler mahiyetini şey yapıyor. İsa'ya bu sözün söylenmesinin ana amacı da bu. Ama Cenab-ı Hak, tekrar ediyorum, bu tip iftiraları Meryem Valide'den selbetti, kaldırdı. Hayır, onun bir suçu yok, günahı yok. O ırzını, namusunu kale gibi koruyan kale bir kadın diye. Öyle, öyle değil mi? Evet. Ahsanat ferceha diyor. Namusunu kaleledi diyor. Evet. Kaleledi, kale, kale. Hem erkek olarak hem kadın o, olarak evet, koruyor. Ahsanat ferceha ifadesi. Hısın, kale demek. Evet. Aşılması yani korumak demek ki evet. Aşılması mümkün. Sur, İstanbul'un sur. Eski surlarını mesela. Düşünün. Ha. Onun gibi. Öyle surlarla, namusunun surlarını çevrildi. O örnek gösterdi. Bunlar da hep bertaraf edildi. Evet. Evet. Şimdi öyleyse, şimdi bir İsa doğdu. Mesih dendi. Allah onun ismi İsa Mesih olacak dedi. Meryem oğlu. Böyle. Mesih, evet. Şimdi onları da şey yapalım. Yavaş yavaş. Yavaş, İsimlerine de girelim. Sağ olun efendim. Şimdi İsa ne anlama geliyor? Kerime anlamı mı? He. Şimdi bunu Kur'an'a göre hani Meryem daha hamile kalmazdan evvel gelen mesajlarla biliyorsunuz. Ona İsmi. Meryem oğlu İsa Mesih adını verileceği. Allah o ismi koymuş şimdi zaten. Mesih adını şimdi şey yapıyoruz. Verileceğini Kur'an'da bildirdi ya. Şimdi bir de burada ben şey yaparken Mesih şeyini Mesih anlatayım. Mesih kelimesi. He. Evet. Mesih sözcüğü, elle kuru temizlik yapan demek. Yani şimdi elin üzerine toz konmuş ya, onu böyle silerek temizlemenin adı Mesih'tir. Mesih'tir. Bunu yapana da Mesih denir. Bu teyemmüm konusunda biraz anlatmıştınız. Teyemmümde de onu hani başınızı meshedin dediğin zaman başınızı böyle elinizle temizleyin. Kalmasın. Ayağınızı meshedin dediğin zaman böyle ayağınızdaki kiri, pası, tabii. Tozu elinizle temizleyin demektir. Yani Mesih'in anlamı bu. Mesih dediğimiz zamanda da bu temizlikleri yapan adam demek. İsa'ya Mesih denmesinin şeyi de İsa daha önceki Musa peygamberin Tevrat'ıyla gelen şeriatta sapmalar, tahrifatlar, kirlenmeler, yozlaşmalar olup diğer bir şeyle kirlenme, tozlanma olduğundan İsa peygamberin görevi de onu Kur'an ayetlerinde görüyoruz. Onları silip süpürmek, temizlemek olduğundan dolayı İsa'ya Allah Mesih adını takmıştır. O yüzden evet. Onu da böyle bildirmiş olayım. De şimdi Mesih sıfatından sonra da biz şeye geçelim. Yani İsa ne demek? Kur'an-ı Kerim'de keza Tevrat ve İncil'deki şeyler yanlışlıkları giderdiği gibi değil mi? İsa Mesih de o şekilde Tevrat yanlışlıklarını giderecek. Şimdi biz Ali İmran 45-46-48. Ayette İsa peygamber hani Meryem'e verilirken müjde Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünya ve ahirette saygındır ve o yakınlaştırılanlardan ve salihlerdendir. Yüksek mevkide bulunarak ve yetişkin biri olarak insanlarla konuşacaktır da ve Allah ona kitabı, haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri ve Tevrat ile İncil'i öğretecek. Daha evet. Dediğim gibi hamilelik dönemine bile başlamadan evvel bu mesajları müjde aldı. Olarak şimdi burada İsa Mesih diye geçiyor. Evet. Öyle mi? Tamam. Şimdi Hristiyan kaynaklarında da Luka, Matta ve Barnabas İncil'lerinde de kısa da olsa bu konuya da biraz değiniliyor. Az bir şey. Şimdi burada ben iki yerden bir örnek vereceğim orada. Şimdi orada farklı anlatımlar var da söylenenlere çok şaşıran Meryem bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Evet. Allah'tan hani mesaj selam, geldi mesaj, diye müjde. Şey yapıyordu da. Şimdi ama melek ona, o melek diye geçiyor, bunlar öyle çevirmişler. Korkma Meryem dedi. Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak gebe kalıp bir oğul doğuracaksın. Adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Ona Yüce Allah'ın oğlu denecek. Rab Allah ona babası Davud'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Bu İncil'deki bölüm değil mi? İşte İncil adıyla yani tabii. Yani öyle Allah'ın diyoruz. Bahsettiği hak kitap İncil ayrı. Bugünkü tabii. Buna Luka'da i̇şte diyelim. Mukaddes yani. Diyelim. Yani, evet. Luka'nın bu 29-35. Cümleleri. Evet. Şimdi şeyde de yine aynı Luka'da 8. gün çocuğu sünnet etme zamanı gelince kendisine İsa adı verildi. Biz onun ana rahmine düşmesinden önce meleğin ona verdiği vermiş olduğu isimdi diyor. Hı-hı. Yani buna da Kur'an'ın, yine daha önceden İsa adının bildirildiği hani bazı şey kırıntılar gelmiş yani oraya evet. Değil mi efendim? Matta'da şimdi yine şey var. Bir 18 1. bölümün 18-23'te aradan vereyim onu. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur. Bütün bunlar Rabbinin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Onun adını İmmanuel koyacaklar. Burada kitab-ı mukaddese atıf var. Hani daha önce bir şey demiştim ya. Evet, evet. Şimdi burada çok işte bu daha başka iftirai şeyleri de var burada. Barnabas İncil'inde de buna benzer şeyler var. Biz bunları bir tarafa geçelim. Evet. Şimdi Arapça İsa ne demek olabilir? Hı. Arapça mı değil mi? Biz Kur'an'da İsa diye geçtiğine göre tabii. Biz oradan ele alalım. Şimdi Arapça sözcüğe baktığımız zaman yani bizim temel aldığımız lisan ve taç gibi kitaplarda hı. İsa sözcüğünün siyaset anlamındaki ayes siyaset. Veya avuç sözcüğünden gelmiş olabileceği yani bu sözcüğün bir türevinin de İsa şeklinde söylenebileceği var. Tamam. Bazıları da tarım ürünlerinin kurumuş hali anlamını ifade eden e-yese. E-yese. Yani sözcüğünden dönüşü olabileceğini ileri sürerler. O da olabilir. Bu da olabilir. Arap şey kökleri. Yani Arap kökenli de olabilir. Ama yine biz bu kaynaklardan öğrendiğimize göre Sibevi, Cevheri, Zeccaş gibi büyük otoriteler ise bu sözcüğün bak şimdi çekiminin bulunmadığını, İbranice veya Süryanice olduğunu bildirirler. Değilse ise ey Yuşa'dan dönüştürülmüş olduğunu söyler. Hı-hı. Yani ey Şua. Ey Şua. Diye bir sözcük var. İbranice'de ondan dönüştürülmüş. İbranice'den. Bütün otoritelerin genel kanatı da sözcüğün buradan geldiği. Hı-hı. İsa sözcüğünün evet. Geldiği kök olarak. Şimdi evet. Grekçe yazılmış kitaplar da bunun Jesus, Zeus gibi, Hoşea, Yeşua gibi hakikaten farklı telaffuzları var. Evet. Bu sözcükler de Rab kurtarır, Tanrı'nın kurtarması anlamına geliyor. Bunlar Grekçe'de. Yani kadim Yunanca'da diyeyim yani evet. Öyle bu anlamlara geliyor. Yunanca'da. Öyleyse bu sözcüğün hakikaten bunlar incelendiği zaman İsa sözcüğü bizim kanaatimize göre de öyle. İbranice'deki Yeşuas sözcüğüne yani şimdiki şeylerde yabancı dillerdeki Jesus diye yazılıyor ya. Öyle yazılıyor. Oradan geldiği evet. Kanaatını şey yapıyoruz. Şimdi İncil çevirilerinde de Yahoşua Tanrı kurtarır anlamında kullanılan İbranice'de adın kısaltılmışı İsa'dır. Evet. Denilmektedir. Yani o sözcüğü de buna göre getirmişlerdir. Onun için biz Türkler bunu hani Arapçada İsa, Türkçede İsa, Ese gibi hani telaffuz edip bunları şey yapıyoruz. Şimdi İsrail belgelerinde de bu konuyla ilgili yeterince bir bilgi yok. Onu da evet. Hep çelişkilerle kelime anlamı olarak dolu. Evet. Ve böylece kısa diyecek olursak bu sözcük böyle kullanılmış ama tam asları ne şey olduğu hani tam olarak net bilmiyoruz. İlmin araştırılması ama lazım. Ama biz şunu işte yine İsa sözcüğünün o dediğimiz gibi Allah'ın gönderdiği kurtarıcı. Kurtarıcı. Mesih'le birlikte. Ele aldığımız zaman evet, o anlamı çıkarmış olabiliyoruz. Efendim, onu da böyle belirtmiş oluyorum. Bitti bizim. Diğer konumuz da uzun sürecek herhalde. Tabii, evet. Daha sonraki haftaya bunu şey yapsak. Oldu kardeşim. Değil mi efendim? Oldu. Süremiz teşekkür doldu. Ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.